أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين فحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم دي رکو کې مسلسل دلائل ذکر کوي او قسم او دا دلائل تقریبا تو پوری دي عقلي دلائل دا په مسله پیش کوي چې ولقد جعلنا في السماء بروجا او یقینا پیدا کړی دي مونږ په اسمان کې غټ غټ ستوري یو معنا یا ګرځولې دي مونږ په اسمان کې پړاونه بروج قطاده رحم الله وی غټ استورو دوی النجوم الکبار او دا ابو صالح رحم الله قولمو او امام مجاهد او امام مقادل نه نقلو چې مراد ته مطلق استوری دي او ابن قتیبه رحم الله وی ودا منازل مراد دي پړاونه چې باغې باندې نور اوس کومه را تیریږي کله په یو بروج کې کله په بل بروج کې کله په بل بروج کې د اوړي د ژمي د موسمونو په لحاظ باندې دا تبدیلی راځي دا رنګ د وختونو په لحاظ باندې کې دا بدلون راځي زاد المسیر کې ودا بروج دولس دي حمل دې سو او جوزا او سرطان او اسد او سنبله او میزان او عقرب او قوس او جدی او دلوا او حوت دا دولس دي دولس میاشتین دي کال کې او بهتر قول داو چې مراد ته غټ ستوري دي ځکه روستوي فائدې ذکر کړې دي دوا چې زیناها او حفظناها دې دوانه معلومیږي چې مراد ته ستوري دي بیا خصوصا غټ ستوري ولقد جعلنا في السماء بروجا او یقینا پیدا کړې دي مونږ په بره طرف کې په اسمان کې بروجن غټ غټ ستوري او زیناها للناظرين او ډول کړې دي مونږ دا د پاره د کتونکو د پاره د تماشاکونکو ناظر کتونکو دی وي نظر کوونکو دی وحافظناها او ساتنه کړې ده مونږ د دې من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلی شوینا رجیم په معنا د مرجوم وزن فاعل په معنا د مفعول لذی الا من استرق السماء لا الا استثناء منقطع ده الا من استرق السماء لیکن هغه چې وق سارنه وکي وق سارنه وکي مانا پغلا باندې وق کیری د فرشتو خبرو ته جغی سوئی کنه چې الله دا حکم دی ادي اوری چې نن دا فیصله شوی دا فیصله شوی دا نو دې پټ وګه یې خله نفات باهو شهاب مبین چې څنګه سره داغي خیال شي د ملایکو ته سیارین ټوکړه جدا کی ور گزارې کیږي فات باهو نو ور پسې شي شهاب مبین شغلخکارا شغل په ور پسې شي کنه ولي یې شي خبرونه چې الله نه عباس رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام سملګرو سره روانو او د اوکاز بازار ته دعوت دپاره عربو کې دوا بازارونه بغټ لګیدا یو د اوکاز او یو د ظلمجاز د میلې بوي او مقصد د نبی علیہ السلام خو دعوتو او دا هغه وختو چې په هغه وخت کې شیطانان بر نه شوبلې جنات او پیریان دا بنشیو مخکې ندی آزادو دی به یو بل لپاسه دندلې شو بر به ځان ورسو نو دی وی چې دا څه چل شوې ده دا اوس په مونږ باندې شغلې راځي نو شغلې خو د مخکې نه مراد لې خو اوس ډېر زیات شي وي ډېر شي وي بیا نو هغه رااله واپس قوم ته قوم ته تاسو کوي چې تاسو ولې مونږ له خبر راونه نو د حالات نو خبر نه کړو هغه وی حیله بیننا او بین خبر السما اورسلت علینا شهب زوم من کې حایل واقع شوی دی اوس په مونږ باندې شغلې ډېر راځي لمبي راځي ناغي وی کورنۍ کې چې دا خو څه چل شوی دی چې اوس مونږ بره نشو خته نو فضربو مشارق الارض او مغاربه ځې خوارشه په مشرق او مغرب کې څنګه وې کار شوی چې داغه د وژن دا مونږه څه بنشي وي دی جو شروع شو روانو نبی له سلام خو دې کې وته رات ته حامینه مکه نه وته بارو او بازار ته ځان بسې دین د تهامه طرف ته روان دی نبی له سلام نخله مقام ته رسیدو الته سره ملګریم دي ته سار مونږه کو ملګری ورپسې شاته ودرل نبی له سلام قرات شروع کو دي چې څنګه کسان دغل تقواله ورسیدو نو وی له وکیل چې دا سړی سو یو شاته ورپسې کسان ولر دي نو کله چې قران کریم اوري د کنه یو خدا غسیز دي چې ردی د وژن مونږ بره بنشي یو بیا واپس قوم ته ورسیدو چې څنګه ورسیدو ناغیتے وی انا سمعنا قرآن ناجبا یهدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا یار لس بیانون دی التخا تا پیریانو قرآن کریم ذکر کردی دی او بیا نبی علیہ السلام تا پتہ نو آوری روز تو تا اللہ وحی اکلا جدا سے سکسان دا پیریانو راگلی اس تا خبر اولی دا بار قوم تا رسول اغیتو لیمان تا راگلی دی بخاری مسلم کے دا روایت رازی بالکل صحیح او ترمذی هم ذکر کړه هغه وی هاذا حدیث حسن صحیح ابن کثیر هم راوړو د بهقی پر روایت باندې خپلته یو سوالو سوالدار چې شیطانان او پیریان الله خپل د اور نه پیدا کړي نو په اور څنګه وژني اور په اور اثر کولی شي دا غي ډیر جوابونه دي یو خدا چې او اور باندې اثر کولی شي ولی ماده یو د خو یو ډیر قوی دی او بل ضعیف دی دا غډیر قوی ولګي او غزعيب باطل کې اگر چې دا غد جنس نه نشا پوری وي امام رازی باندې او تن دا اشکال کړو او ورته اوس دل جواب درکو مجلودي له لاس سره چې غرب شنه پرې سټي وښته چې وښته هغه تل کې دا جو کنزل منزل کوی کنزل مکا دا مې دل جواب درکو په تم دې خورې نه پیدا نه خور څنګه دا خوګي په کار دا و چې دا باندې اثر نه کوي تم خورې ادم خورې الله عذاب د جنس داغ نه نشي ورکول دلته یو بل خبره وا چې دا رجم دی وی چې دا د نبی رسول الله په معجزات کې دی ځکه هغه په خپل وی چې مونږ اوس په شهوبو باندې پوښو چې دا بل نه په مونږ باندې راځي او دې مقام کې مو الا من استرق السما فات باه شهاب مبين بل دغه شهاب ثاقب ویل دي سوال دار دي چې کله دا د نبی رسول الله معجزونه د معجزې بارکه قانون دار چې دا د نبی د مرګ نفس نه پاتې کیږي دا څنګه اوس پاتره چې پاسمان کې دا وشتري کیږي دا یو جواب خدای چې دا څو قرانم د نبی رسول الله معجزه دا تر اوسه څوک مقابله نشي کولی لیکن بیا هم پاتې ده او بل دا چې دا ډېرې معجزې دي چې هغه باقی پاتې دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د معجزاتو باقیونه دي نشاپوري وي بیا دلته یو سوال راځي چیرې دی دا اخبار چې د برین اخلیو کته کاهنانو ترویتیانو ته را رسي او حدیث کې مرادی دی یو د بل لپاسه دنګلې شي اجه څنګه پرشي نو الته ملائکه اوپر سره خبرې کوي چې نن الله دا حکم کړی چې په پلان کې غاړه باندې بدا چل کیږي یا ټول کسان بمری ادا ته افات پر راځي ادا چل بکیږي فیصله شي وي دي نو دی یو ورچې ورنه سم د سیا کته دوی نه بل کته الته یې خیال شي نه یې گزار پیو کی نو پر سره کسان خو سیږي ختم شي خو خبره خو کته رسیدلې دا غاړه شي ترویتی لا کاهن لا نا غیو رشا کی او یو کم سل وسره دروغ کی نا غیو کم سل دروغ دا غریشا او دوج نو شلیخه په دې باندې وشکالو حدیث عمر غلو چې دې دومره غټ کار کولی شي چې بیا خو په کار دي چې د مؤمنانو حالات کافرو ته بیان کی کنه مؤمنان خو همیشه د کافرو سره په جنگ دي خامخا میدان جوړ دی جارحیت اکثر د کافرو طرف نه کم دې کې چې هم ګوري کنه دې خپل نزدې ملکونو کې مګورا جارحیت همیشه د کافر دي مسلمان نه دي اغیر دې ملک راغلی دي نو سوال داو چې دی خو بیا په کارو چې د دې خبرې اغې ته رسول نه دی بخفته وا چې غور افلان کې مل چې دې کنه هغه زمونږ دا خلاف کاروایی کوي او دا شری کړي اداره کسانې تیار کړې دي یا زمونږ د خلاف لپاره دې دې ځکه وسلې پټې کړې دي نو یا خو به دې ډیر اسانه شي او کافر وځه او نن زما خو به ډیر اسانه بین البر اعظمي میزایل تیار شي دا غو نه به غزه وشته یو ختم وګره دې سره به وسلې نه پاتې چې جواب وکړي چې دا الله په یو سیس قادر کړی دی په بلی نه دی قادر کړی دا قدرت ولا ورکړلې چې پرا پوری دندلې کې دي شي دا خبر کله کله ووري لیکن دا قدرت غیله نه دی ورکړلې چې غیله مؤمنانو خبرې هم دا غینه واخلي او د کافرو نه ورسي او لا يسالو عما يفعل وهم يسالون یعنی شاپوري خپل تفسیر کې د سوال او جواب شکل کې وګړه خبره کړې و دا یاد دلان دي قران کریم وی الا من استرق السما مگر هغه چې وغ سارن او کی فاتبه شهاب مبین نور پسې شي شغلخ کاران استثناء منقطع ده لکه دې مقام کې قرطبی لیکلو خپل تفسیر کې نور علما هم لیکلو چې حافظنا السماء من الشياطين ان تسمع شيئا من الوحي وغيره الا من استرق السما فانا لم نحفظ عنه ان استمع من اخبار السماء سوى الوحي فاما الوحي فلا تسمع منه شيئا معنا مون دا اسمان حفاظت کړي د شیطانانو نه دي سو وحي نشي اوریده هغه څوک چې وخت ساره نو کی نو مون د دې نه حفاظت نه دي کړي دي کله کله داغه نه خبره ووري سوا د وحي نه د وحي خبره نشي اوریده ښا چې کومه خصوصي ده انهم عن السمع لمعزولون قران کریم دا غي ذکر کړو والارض مددنا بل دلیل او زمکه غوړولې د مونږه وال قینا فیها رواسیا او غرزولی دی مونږ پدې کې پاخه غرونه مد دا منافی د کرویت نه مخکې مې رته ویلو چې غړولو سره سره دا کوروم د ګولوم ده لکه څنګه چې نن عام یو نظریه ده او دا صحیح د حقیقت ته چې زمکه ګوله ده زمکه پندوس ته غټه که چې پندوس ته طبقات تی پکې درې تفقيري پکې د ارزیاتو والا په نسبت باندې پاس خول لی ورپسې بیا حصہ ده او بیا درمیاني حصہ ده بیا یې خپل زمکه کې چې کوم اثرات یا مختلف قسم وقایع کیږي کنه داغه لپاره تجزیه کی اسباب لټی کنه لکه د زلزلو دا اسباب دي کته زمکه کې راول ناراضی ده زوره کته راشي کته غرونه دي په غرونو کې ګټي دي یو بل ناخواشي او مینس کې ګراډونه پیدا شي فالټ داغي وي داغه د وجه نه کله وګړي کله واړی نو غټي لوی زلزلې را دي سورې چې سطح زمين ته نږدې بره کنه د دور د زلزلې جړق ته وای نه بیا دی وی دا تشتیم کې دا اشاریه دوره لکه سخت زلزلې چې تاسو ملک راغله او 70 رسیدلې او بل زلزلہ وا چې دا خو دې غړ بیا اثر نو کني خطې زو پای کې کسان ملي دي یا په کوم نه پریو دي کراچي ته غلا خو باندې اثر دا ترنو پورې رسې خري درجه کې کنه اوس دا سبب دي ټیک دی الله پیدا کړی دي دغه ته کې سورته پیدا کړو یا صاحب بخارات سی یا وسره نور دا پاره یو دیشو ګوګلو پر څه شي یو دیشو کان نه دغلتا لیکن دا سيزونه چې په دغه طریقه باندې دا ګډ داغ نه اخو شولي داغه د پاره سبب ګوري دا هر سبب د پاره سبب دي سبب د پاره سبب دي داغه سبب د پاره سبب موږ لري پریدو نه آخری سبب په دې باندې چې بای دا الله کړی دی الله دا چې وکړو چې دا غازی کې ډوره حرارت پیدا کو چې دې کې کومه ګټه یو بل سره رګړو خورو هغه کې فالټ پیدا شو کته دراړ پیدا شو او دا غي د وژن بیا دا چلو شو او بیا د برې نظمکه کې ناستاو یا دا زور راغې پر اپ نظمکه باندې قشر باندې پوسټ کې د نظمکه باندې دا وشو دا وټی شو لیکن اصل سبب الله دې دا غي لپاره ځکه دا ولي وشو دا ولي وشو بیا دا ولي وشو آخري نتیجه په دې راځي اوس دې مقام کې وګوره قران کریم دې مقام کې ذکر کوي چې دا مد او دی وی قرادن مدیت ته قرویت منافی نه دی ګوره الله رضی نه فنه کوي زما کدن نه ګوللا او دا ګول سره د دینه اوارم دلکه وغټ پندوس وګوره دا څنګه وګوره پندوس نه غیره پاسه مې کې کینوا هغه دا باغه صد هاوار اخري ګوره زما ستا په نسبت به قرئی نو سره د قرویت نه مد پکیم دی وګدېدل پکیم دی دا دا څه تل د لویه بوللا چې تل د نه خوا سایډرو د بکه تشوی چې کوم محورونه دي کنه او پندوس کې اصل مرکز معلومول هم نشي ډیر ګرانی پکې او خاص مرکز پکې ټیک دا پاګې باندې هغه چورلی ډیر چا پیر لکه څنګه چې دی ګلوګونه جوړ کړی دي دا ګلوګونه په شکل کې اوس ته پاسې په دې ګول باندې تا ټول ملکونه ایشیا او غیره دي چې سره ممالک راځي کته امریکا دا امریکای سمره ممالک چې سټیټونه هغه لاندې دلته چې څنګه شپکیږي نه البته سار کیږي ولې دا ګولن ورته مخامخ ده چې دا چورلی نه غبل ګول وتر مخامخ شي کنه قبل غاړه ده ګولې نه دا بل غاړه بل ته شپشي دل تر وسی ول تر وسی دل شپشي الټه چلیږي بلکې بای زونه پکې دا سری امریکا خو لوی ملک دی چې دا لري کور کې مدن نه په یو ملک کې شپک شپک ګڼټي تفاوت دی دا پاکستان کې حضور نشته خو زیات نه زیات درې منټه برازیل سره منټه برازیل دوه نه راځي کابل سره زموږ نیمه ګڼټه یا پنځه منټه تفاوت دی ته سعودي سره زموږ دوه ګڼټه تفاوت دی او په یو ملک کې دنه دنه پینځه ګڼې تفاوت پکېشتا ولې هلته سټیټ غټ دی او پر اعظم لوی دی او یو پر اعظم دی مکمل اوس دا منافی دی نه دی چې ګنې دا دی مد نه مطلب زما دا و مخکې قرطبی او خبره کړې او خپل تفسیر کې چیرې چې دا کم کسان چې وایي چې ځمکه قرد نه دا غلطه ده ځکه قران کریم خو د مد ذکر کوي چې مد دل ارض او مدد نه ها په دې سم وایي چې قرد ده لیکن دا هغه یو خبره وه اوی اوس هغه خپل یو خبره کولی شي نظریې بدلیږي را بدلیږي دا مو چې کنه هغه عالم نو پوه نه وي دا ډیره دی خو بیا خبره کړې ده تاسو انسانان خبرې بدلیږي را بدلیږي پرونه یو نظریه وانه بل نظریه ده بل نظریه دې بدل نه کړې کله وی زمکه راستره د ګرمۍ کې نو اوسې نظریه دار چې زمکه پاس نه یخی کې کته ګرمه ده اگر می لا اوسم پاتره اوس خو دی دا وی مخ کې راوه چې نور حرکت نه کیدا ثوابتو کې دي سپمه حرکت نه کیدا ثوابتو کې دا اوس وی چې ندیم حرکت وی دا نظریه دې نه بدلېږي ټول دا وکلا نه لیدو سنس خو یې عقل دا ودا چې بدی کیم کیږي ګره ولې پاغه اعتراض کې غلط شویل انسانو نوم قران دا وسره مدوم دی ځکه قران کریم ذکر کړل چې مدد نه ها مونږ غړولې دا والقینا فیها رواسیا او غرزولې دې مونږ پاغه کې پاخه غرونه وانبتنا بیا او اگر غونکړې دې مونږ پاغه کې من کل شی موزون هر سیز وزندار هر سیز وزندار چې وزن کې دی شي ها ولې په دې ځمکه کې وزن والا بلا سیزونه نه دي چې وزن کېږي دا سر دي سپیندي تانبلا بل دې بل سیز دې یا موزون المعنى مقدر هر سیز چې تقدیر شوی دی تقدیر شوی دی په دې ځمکه کې الله داغي تقدیر کړی دی ناغه دی یا په معنا د مقدر یا په معنا د ذل وزن واړه معنی کولی شي قرطبي او نور علما ذکر کړیو نو بل دلیل وجعلنا لكم فيها معيشه او مون پیدا کړی دي تاسو د پاره په دې ځمکه کې اسباب د گذران اسباب د گذران تاسو د ژوند تیرولو چې کوم اسباب دی هغه پدې کې دي جعلنا لكم في الارض او في الاشياء التي انبتت زاد المسير کې نجوزي مون تاسو د پاره په ځمکه کې یا پاغه سيزونو کې چې د ځمکه را زرغونې اسباب د گذران ګرځولې دي ژوند ګرځولې دي او عملستم له برازقين اغا سوک چې تاسو مه چې غیل روزي ورکړې شئ هغه پکې پیدا کړی تاسو له روزي نشه ورکولې دا سوک یادې امام مجاهد وی ودالا ساروی یادې کنا دواب او انعام تاسو نشه مړولې دا خو الله په خپل قدرت نو غیل گیا غانی سيزونه پیدا کړي چاهي مراد تي وحوش دي په یو کور کې چې دنه دوايي موایي واچواله دی دې دې دا په تو لګي په خوا په خوا چې دې دې هغه دور وکنا مونگ والاو چورا تر پشتر خبره ناغو کی دی کورنو کی جواشو لیو یو کورن بے سرور چا جاو پینزو چا جا کیرلی لر کول کنا دقشان دی نور سی جونا دا دیل سوک رزا خور کئی دا بلا منگگان چوسی با دی کورنو کی دیل سوک رزا خور کئی ومن لستم لہو بی رازخین وی داو خوش دی مراد دی ما مجاہد دی چای مراد دینا غلامان وینزی دی پر راوی چای مراد دینا ام غلامان دی ام ساروی دی ام دا ٹول دی زجاج بی دا بہترو دا ٹول یا دی ومن لستم لہو بی رازخین اغا سوکم پیدا کړی دي چې تاسو ول رزق نشه ورکولې الله ول ورکي وایم من شیء الا عندنا خزائن بل دلیل او نشته څه شی د سيزونو نه مگر زمون سره خزانه لا غیري د هر سيز خزانه مون سره دی الله وای کاغه ظاهری دي محسوس دي که غیر محسوس دي کاغه جسمانی دي او روحانی دي دای خزانه مون سره دي وګوره که سره دی او که سپین دي که دنیا نور قانون مادنیات د ټولو خزانه مون سره دي دارنګ د باران دارنګ د سیلو دارنګ د غم او د خوشاله د حالات څومره چې راځي د ټولو خزانه مون سره الله اننا خزائنو او دا چې مونږ راکو او دنیا کې دغه تقسیم کوو په خپل اندازې کوو الله وي دا مونږ تقدیر کړل او مان ننزلو او ننزلو مونږ هغه الا بقدر معلوم مگر په مقرر او مناسب انداز باندې مناسب اندازه راو پاغه باندې دنیا ته دارازي ها تقدیر شوی را دورا دورا په دورا درجه کې غم راوستم راول ما په دورا درجه کې راول په دورا خوشحالي راول ما په دورا خوشحالي را دل دورا سره ور کوم دل دورا دل دورا مال ور کوم دل دورا الله وی دا تقدیر ما کړل دي الا بقدر معلوم مگر په اندازه معلومه نو بل دلیل وارسلنا الرياح اور علی گلی دی مونږ سیلې لواقح پورته کون کی د وریزو لواقح د ملقحة جمع ده او ملقحة اغا اوخی تاویی چه اغا حاملی اگره بچی نو مانا دا غشان دا سیلی روچتی شی نو دان سرا وریزی روچتی کی نو گویا که دا سیلی حاملی پا دی وریزو بانده اگر چه وریزی خپلا حاملی پا باران بانده ولی باران پا که برودی او سنگ چه قرآن کریم ویلی و نن دا ثابت شوخا چه دا طول دا سیلو کمال لخا دی جو امکان شتا و امکان نشتا ولی امکان که سیلی دی قرار روان شوی قالو دي د پدوله کې د دور رفتار کې روان دي د پاکستان سرحد ته پلانې علاقې ته چراله سي دور غنټې پس برور دي ولي دا غسلې رفتار دور دي په ترمامیټر دي معلوم کو نور سري امکان دي امکان ولي وي دي حقیقت هیڅ کوم نشي ویلې ځکه چې دي خو را روان دي خو کې دي شي چې پلار کې غي ته مخه تر رکاوټ پیدا شي دا په بل غاړه روان شي سمت بدل کی نو چې سمت بدل کو ناګیدار سره ورې دي روچې دي کړې کنه نو باران پا غاړه لاله دا رياح دي بازونه دي لواقح راپورته کوون کې د وريزو درنه درنه وريزي راپورته کوي تفان زلنا من السماء نور اور ولي دي مونږ د پرينما ان اوو پاس کینا کوموه نس کوم هغه پتا سو باندې هغه پتا سو اوس کو تاسو اوس کې تاسو سروي اوس کې د غي لپاره تنظیم شي زمکه دراقي هم تاسو رسکول لپاره دي او ما انتم له بخازنین او نه تاسو د دې عبورا کینګه اونکی الله وی دا او تاسو نه شرایط ګول تنظیم ما کړی د زمکه په داسې طریقه پیدا لا چې دا او باغه او چوپی چې وی چوپی په دې کې دن رګونه دي نری رګونه دي او غش رګونه داري دي بګي دا او هغه زیاته لاړ شي اچ لاړ شي نو بیا تاسو په کاری کې دلته کوی دغل ته چینا داغه په شکل کې راوته تاسو ته خپل فائدې اخلي بعضی غټ غټ رګونه لګي د انسان بدن ته وګوره بعضی غټ رګونه دي بعضی نری دي کنه نو بیا ځکه او په کمای د دې وجه نظر وچ شي او بیا ځکه او په ډیره ده په بریده کې د اوبو غټ چینا ده نو هغه نه تشیګه ګډه سوخل راشي نو هک مسلسل بارونه ونه شي نو ظاهر ده چې زمکه رو رو رو رو رو په کته باندې دي کنه کټ ډونګه او بلاړ شي نو او په ختمې کې بالکل نه او ډیر ډونګه لاړ شي چې نو لاړ شي نو خلک وي سوکړه دا وبنه ملایږي ولې دومره ته چا وس نه چې دوره کته پوری لاړ شي کني کته خو هغه دریاب الله پیدا کړی چې هغه نه وشي دواله دي دې دې کې دا فرمایي چې تاسو سره ته تنظیم دی تنظیم ما کړی دی زمکه مې داسې پیدا کړی دی که زمکه په دې طریقه نه وي نو طالب یې وبنه ټینګولي او به چې نه شوټینګولي بیا هو ور دینه تلې فضا ته بچت تلې ولې دی وي ګول دا په فضا کې ګرځي چکرې لګي نو بلې غاړه ته بوتي یا به تاسو خرابولې تاسو به نقصان درکو او دا لازم کو چې په ریخ کې خلک وخت پس ګوره دا قتل اړیش وانا لنحن نحي ونميت او یقینا مونږه جند کول کو مونږه مړ کول کو دا بل دلیل دی دا مرګ او ژوند زما اختیار کړي احیا او اماتت زکوما دا چا ژوند دی کول او چا مړ کول زما لاس کې دي دا وګوره ساګور الله وباسيخه ته انسان وشته شي ته په چاړواله شي ته په سرول د ګټې لاندې کولې شي خو ساتي ته نشو باز لري ساتي الله وباسي ځکه هغه وي اماته مونږه احیا خو خود الله کې بل څوک نشي کولی احیا دي کولې شي کنه دې مصنوعي تنفسونه ورکی ورکی ورکی ساونه لګیاي او هغه کې مغفل شي کارونه کی نو نحي و نميتو جون او مرګ زموږ اختیار کړي او انا هن الوارثون او موږ یو اخري وارثان ده دې اخري به موږ ته پاتې کیږي ګوره اشاره وا تا تا استاد نکنه پلار نه پاتې شي دا تا نه بستان وسیتا او نک رستو کړه وسیتا کو دي ته پاتې شي او دا غیره ورسو ته پاتې کیږي پاتې کیږي اخر کې چې دا ټول ختم شي به الله ته پاتې شي نحن الوارثون اخری ما مالکان ګوري مونږ یو خدای موجه دا زما دا زمانہ دا اخر کې پاتې کیږي غته او نحن الوارثون نو بل دلیل ولقد علمنا المستقدمين منكم او یقینا پته د مونږ ته دا مخکنو تاسو ولقد علمنا المستاخرين او یقینا پته د مونږ ته دا رستنو تاسو مخکې تاسو او رستو تاسو دواړه ما ته معلوم دي دا کوم مخکې رستو یادې دیکھے گن اقوال لا نقلو پا دے مقام کے لسو پورے اقوالو خا قرطبی مظہری وغیرہ ذکر کرو یو دا چی مراد تی مخکنی خلق دی اچی کم مخ کے تیر شوی دی او مستاخین اگر دی چلا ترو ساڑو پیدا ندی چاوے وی مراد دا مستقدمین نا مڑی دی او مستاخرین نا مراد جوندی دی اچی کم جوندی دی اس چاوے مراد تی مخکنی امتو نی دا مستقدمین نا او دا مستاخرین نا مراد دا امت تی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاوی مراد د مستقدمین مخکې خلقو ناغلی چې غینې کوته وړاندې شوې دي او د مستاخرین نه مراد هغه چې هغه په شر کې او په ګناه کې پاتې دي نو چاوی مراد هغه چې هغه د جګړې په صفونو کې مخکې کافر سره جنگيږي او د مستاخرین نه هغه مسلمان مراد دي چې رسو صفونو کې جنگيږي چاوی مستقدمین هغه چې په جهاد کې شهیدان شوې دي او مستاخرین هغه چې لا تر اوسه نه دي شهیدان شوي په انتظار دي نو چاوی به مراد نه د مونږ په صفونو کې مخکې ورستو دي چې څوک مخکې دی الله یې غم ما ته معلوم دی ورستو چې ولاړ دی سب کې غم ما ته معلوم دی اچھا چې سب گنجې کړه نه بوته نه معلوم هغه دی سب شروع کړل دي الګا دا کوم وزر شروع کو سب خو د مز نه شروع کیږي او ته مشر سره هغه دی ولاړ دی هغه هم الله ته پته راغله دا ډېر ګناه دی ډېر ګناه نه دی چې دی لګیا یو هغه لکه دغه جوړ کوه خپوې په دې باندې نه پکار دي کې څوک هم نه راشه منځ کې ودرې کېدل ته څوک دلته تا سره ودرې کې خپخه کنی را چې کوم ځای کې امام پته نه غاړي دی امام دې سب په یو خپل خاطر واکېږي دا څنګه مې نه شروع کړي دا غوښ شروع کړو نو مخکې رسو دواړه ما ته معلوم دي او بل معنا دا وا چې مراد ته هغه کسان چې په اول وخت کې مونږ کې یوغه چې په اخر کې کوي غاړه ما ته معلوم دي. څوک چې پاول وخت کې حدیث کې راځي اول وخت کې ثواب ډیر دی ښا فضیلت ډیر تر دې چې کپه یو جمعات کې پاول وخت کې مرز نکېږي کنه نو علما او تر دې لیکلو چې ځان لیوګا بیا که فضیلت کې هیڅ سره شریکی کې شریشه کني مو شریکی که وخت مخ خراب وا ځکه اول وخت کې مرز ډیر غوړه دی حدیث کې راځي. دارنګې چاوی مراد ته کسان دي چې هغه دین تر اغلی دي او مستاخرین اگر شي کافر دي لا تر اوسه کې دي شروع ته د الله په علم کې چې دین د برازي راغ مراد دي دا ګوره غنا قوال دي مظهری وغیرہ د مختلفو کسانو نقل کړیو د علماو چې دا رفلانی قول دی امام مجاهد او د حسن بصری دی د مقاتل دی د امام شعبی دی د بل دی د بل دی اگر نقل کړیو دی مقام دی خو بار شو قران کریم عام ذکر کړی نه ټولو ته شامل او یقینا فتد منتد مخکنو استاد او یقینا فتر منتد رستنو استاد او وان ربک هو یحشرهم او یقینا ستار رب راجم کی دی په یو میدان کې یو ټیم روان دی انه حکیم علیم یقینا هغه حکمت وروال ذات او قوزات او دلائل تر اوسه پورې ذکر شو نو اتم دلیل ورپسې ذکر کوي رکو کې ها بیا وته ګوره ولقد جعلنا في السماء بروجا او یقینا پیدا کړی دی موږ په اسمان کې غټ غټ ستوري وزیناها للناظرین او خیستا کړی دی موږ دا د پاره د کتونکو ډول کړی دی موږ د پاره د کتونکو وحافظناها او ساتنه کړی دی موږ د من کل شیطان الرجیم د هر شیطان سرکشنا د هر شیطان رټلی شوینا الا من استرق السماء لیکن هغه څوک چې وبسارنو کی فات باهو شهاب مبین اور پسې شی شغلاخ کارا والارض مددناها عظمتا غړولې د مونږه غوال کینا فی حرواسیا او غړولې د مونږ پاغه کې پاخه غرونه وامبتنا فیها او زادر غن کړې د مونږ پلې کې من کل شی موزونو دارغه سیزنا چې وزن والدې یو معنا یا دارغه سیزنا چې هغه تقدیر شوی دې وجعلنا لکم فیها معائشه او پیدا کړی دی موږ تاسو د پاره په دې ځمکه کې اسباب د گذران و ملستم له برازقین او غسو چې نه تاسو چې غیله روزي ورکړې شي و ایم من شاین او نشته څه شی هم الا عندنا خزائنو مگر دا چې موږ سره خزانه دا غی دی و ما ننزله او نرا نازلو من اغا الا بقدر معلوم مگر په مقرر او مناسب انداز باندې وارسلنا الرياح اور علیګلی دی موږ سیله لواقح پورته کول کې د وریزو فانزلنا من السماء راورول دي مونږ د برنا ما ان اوبو فاسقيناكم نسقو پتا سوغا وما انتم له بخازنين او نه تاسو دا غیر اټینګ اونکی وئنا لنحن نحي ونميت نه تاسو دا غیر جمع کوونکی او خزانه کوونکی وئنا لنحن نحي ونميت او یقینا مونږ ژوند کول کو امر کول کو ونحن الوارثون او موږ یو اخیری وارثان د هر څو اخیری مالکان د هر څو ولقد علمنا المستقدمين منكم او یقینا پته د مونږ د مخکنو استادو ولقد علمنا المستاخرين او یقینا پته د مونږ د رستنو استادو وان ربك او یقینا مستعرب او بشکا استعرب هو يحشرهم هغه برا جمع کړي انه حکیم علیم یقینا هغه حکمتونو والا ذات دی او په ټول مخلوق پلوان نه